لبد لمسی ته وي او جمع د لبدتون دا هغه شی چې دا غي اجزا یو بل سره یوځي شي کنه دا رنګ ويخت دي ګن هغه د یو بل سره پیوسی او لمسی ته جوړ شي نزل ته مراد د خلق را جمع کیدل لپاره یو ابن کثیر وي په دې کې دا دیم قول پټولو کې غره په خرينه دروستو باندې بیا وانا لمسنا السماء او يقينا وكثل من حالات الاسمان وكثل من خبرون الاسمان فوجدناها نومندم اغا ملئت حرسا شديدا چډکړشه او د څوکیدارو سختونه وشهبا او د لمبونا وانا كنا نقود منها او يقينا ومم چې کیناستو بداغینا مقاعد الاستماع فزيد ناستكي دا پارا دا غوكسارني فزيونو دا ناستكي دا پارا دا غوكسارني فمن يستمع الآن نسوك غوك ديوس يجد له شحاب الرصد وبممزان لا شغلة تيارا وانا لا ندري او يقنا ممن پوهيگو اشر اريد بمن في الارد چه آیا دا بديرا دا کلشو دا پاغچا چه بزمكا کی دي ام اراد بهم ربهم رشدا یا که غخت در رب د دی حق تر اوستل د دی وان من الصالحون یقینا بعض زمون نیکان دی و من دون ذلک او بعض زمون علاوه دی داغینا نور دی کنا طرائق قددا و مونږ ډلې مختلفه وان ظننا یقینا مونږ ګمان کو او یقینا مونږ د علم لرو الله نعجز الله ظن په معنا د علم او د یقین او یقینا مونږ د علم او د خبره و یقینی خبره دا چه اللن نعجز الله فی الارد چه چره مونگ نشو عاجز کولی اللہ علا پز مکه که پا دنیا که ولن نعجزهو حرابا او چره نشو عاجز کولی اغلا دا تیخته پا لحاظ چهو تختو دی واننا لما سمین الهدا او یقینا هر کله چه اوری دا مونگ هدایت آمننا بیهی نو ایمان نوڑ مونگ پاگه ومن یؤمن بی رب بی نسوک چه ایمان نوڑی پرب قول فلا یخاف و بخصا ننری یریگی بیاد کمی دا نیکونا ولا رحقا او نه زیاتی د بدونه وان من المسلمون او یقینا بعض زمون مسلمانان دی اوسو ومن القاسطون بعض کاگروان دی ومن اسلم چا چې اسلام قبول کو فاولائک تحروا رشدا دغه کسان دی چې وی مونږ لار د هدایت و اما القاسطون اور چې کاگروان خلق دی فکانو لجهنم حطبا نو دی د جهنم خشاک وال استقاموا علی الطریقه ادا وه شوی دا کچر را خلق شو روان شو دا خلق على الطريقه پنی غلار خلق شو پنی غلار لا اسقيناهم مان غدقا مخامخ او بس کو پدی باندې او بډيره او په پیوان دي نفتنهم بي دې پارا چې ازمي خو کوم غدي پدې کې و مې اور زان ذکر ربي او سو چټه ډکې د ذکر در رب خپل نه د قران نه زاد المسير کې بن جوړ ذکر مراد ته قران دي دا الله د کتاب نه يسلكه عذابا سعدا داخل بکی دے عذاب سختا وان المساجد لله او دا چی یقینا جمعاتونا خاص دا اللہ دی یا اندامونا دا سجده دا اللہ دی اگر پیدا کری دی فلا تدعو مع اللہ احدا نرا مدد شموائے سرد اللہ نا حس اچاتا وانہو یقینا شان دا دے لما قام عبداللہ کل جود ریگی بند دا اللہ یدعوہو چرا بلی دا خلق اللہ تا کادو یکونونا لیه لبدا نزدید چشی دا خلق پاغ باندې را پند پاغ باندې لمسه